राम। यह प्रवचन परम श्रद्धा स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 9 जनवरी 1993 दोपहर लगभग 2:30 बजे बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात याद आई, गीता में बहुत विलक्षण विलक्षण बातें हैं, पर एक बात एक याद आई अभी विलक्षण। 17वें अध्याय में जहां यज्ञ दान तप आदि का वर्णन है, वहां तप के वर्णन में शारीरिक तप का वर्णन किया और वाणी के तप का वर्णन किया और मन के तप का वर्णन किया। तो शरीर का तप बढ़िया है, शरीर के तप से भी वाणी का तप ऊंचा है और वाणी के तप की अपेक्षा भी मन का तप ऊंचा है। उस मानसिक तप में पहली बात आई है मन प्रसाद, दूसरी सौम्यतम, तीसरी मौनम, चौथी आत्मविनिग्रह, पांचवी भाव संशुद्धि। ये 5 मानस तप है। उस मानस तप से सबसे पहली बात गई कि मन को प्रसन्न रखना। तो आज ऐसी मन में आई कि हम भाई बहनों को ऐसी बात सुना दे, जो तपस्या की जो तपस्या और आनंद का आनंद ही रहे। तपस्या में कष्ट होता है, उपास करो, तीर्थ करो, व्रत करो, तपस्या करने में कठिनता होती है। शरीर के तप में भी कठिनता होती है तो मन का तप तो और कठिन होगा। परंतु भगवान ने बड़ी सी बात कही, मन को हरदम प्रसन्न रखना, ये मानस तप है। कितनी बढ़िया बात है, हरदम प्रसन्न रहना ये तपस्या है। तो भाइयों से बहनों से कहना है कि मन में हरदम प्रसन्न रहे। हरदम प्रसन्न कैसे रह सकते हैं? हरदम प्रसन्न रहने के लिए उपाय है भगवान को याद रखना। भगवान श्री राम जी को वनवास हुआ, केकई ने वरदान मांग लिया, दशरथ जी व्याकुल हो गए। सुबह बहुत देरी हो गई, उसने में सुमंत आए तो बात किया है आज इतनी देरी कैसे हो गई। वहां गए केकई के महल में, तो महाराज बेहोश में, तो केकई ने कहा कि राम को बुलाओ। कारण क्या पूछा? बात हुई आप जानते ही हो। तो मुख्यमंत्री भी केकई बुलाती, तो क्या बात है, क्या कहेंगे केकई को, राम जी को, जो वो कहे बुलाने के लिए कि आपको बुलाया है। तो भगवान चले तो वहां बताया है रघुवर दीप ही चले लेवाई, वहां रघुवर दीप बताया, दीपक बताया, अनुरग वंश में अंधेरा दूर कर दे ऐसा दीपक रूप रामचंद्र जी महाराज प्रकाश करने वाले ऐसे रघुवंश में दीपक रूप राम जी उनको लेकर चले। अब जायती है रघुवंश मणि वहां से दीपक सरा और वहां जाकर देखा तो पिताजी बेहोश है, माँ की बैठी है बातें कह रही है। तो वो देखा तो जायती है रघुवंश मणि रघुदास जी मणि हो गए, दीपक का मामूली प्रकाश होता मणि का प्रकाश ज्यादा होता है। तो वास्तव में तो यहाँ दुख होना चाहिए, पिताजी बेहोश है, माँ बैठी है, चुपका सब जगह सन्नाटा छाया हुआ है, बात क्या है। ऐसा अवसर मिलने पर मनुष्य के चित्त पर कुछ दुख होता है, कारण क्या है। पर वहां सारे दीख रघुवंश मणि हो गए, प्रकाश हो गया, पीछे कह कहीं ने बातें सुनाई और राम तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, बहुत प्रेम है, स्नेह है और तुम माता पिता भाई सबका हित करने वाले हो, इस बात से पिता की आज्ञा पालन करनी चाहिए। वो बातें करने लगी तो दशरथ जी महाराज को चुभ रही है बातें, एक ही कह रही है उन बातों को सुनकर कहते हैं मन मोसो कहा है भानु कुल भानु अब भानु सूर्य हो गया, दीपक दीपक से मणि और मणि से सूर्य। अपने पिता के व्रत मानोगे और भरत भैया की बात भी करो, तीन नाम ले आओ, तुम तो सबका हित करने वाले हो। तो भगवान हंसते मुस्कुराए, तो आनंद घन हुए, आनंद का निधान वो भी तो उस समय तो आनंद में बहुत मस्त हो गए, सूर्य रूप से हो गए और वनवास में चले तो चौगुण चाऊ लिखा है, तो सब चार गुना का चाव बढ़ गया, आनंद बढ़ गया। और चार गुण क्या बढ़ गया, रघुनाथ जी महाराज कहते हैं मोने जन मिलन विशेष बन अरे सब ही भात हित मोर और तेन मह पितु आयो सुबहोरी और सम्मत जननी तोर अरे भरत प्राण पिय पावही राजू विधि सब विधि मोग सन्मुख आसु। ये चार बात बताए, पहली बात तो वहां जंगल में मुनियों के दर्शन हो गए जिसे सब तरह से हमारे हित होगा। अब रात में यहाँ बैठे हुए ऋषि मुनि कैसे होंगे, दर्शन कैसे होंगे, यहाँ क्यों आएंगे। एक बात बीच में याद आ गई, राजद्वारे कोर्ट जाते हैं तो संतों ने कहा है राजद्वारे साधरा साधु दी साधरा राज दोबारे साधना तीन बात को जाए के मीठो और के मान को और कुछ लेने की चाहे कि तो भोजन मीठा मिलेगा राजा के यहाँ पर अथवा मान सम्मान मिलेगा अथवा कुछ वो भेंट करेगा तो साधनी है साधना गया तो राज द्वारे तो साधना जाए कुछ साधे ही नहीं जाते, ऋषि मुनि क्यों जाते वहां रहते उनको क्या गर्ज है। प्रयाग महाराज में वहां मिश्री ने क्या कहा है, हम देखो राम हम जंगल में रहते हैं उदासीन बन तापस बन रहे, हम तो तपस्वी है उदासीन है जंगल में रहते हैं, ऐसा मर्द तुम भरत राजा बन गए हो, हमें तो रहना कुछ भी नहीं है उदासीन है और जंगल में रहते हैं, किस बात की गर्ज हमारे, कोई बात जरूर से नहीं हमारी। तो वे मुनि क्यों आएंगे मिलने के लिए, तो राम जी कहते हैं सबसे एक नंबर की बात तो ये है मुनिजन मिलन विशेष बन, अरे सब ही भांति हित मोर, सभी तरफ लोक और परलोक सब तरह से मेरा हित है उसमें। वास्तव में भगवान पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अवतार देते हैं तो वहां सब मौका मिलेगा, तब जंगल मिला ऋषि मौका मिलेगा और हमारे कार्य की सिद्धि होगी, अवतार का प्रयोजन सिद्ध होगा। सब ही भांति हित मोर, एक नंबर की बात। अरे मैं पिछु आयु सुबह हो रही, उसमें मेरे पिता की आज्ञा हो गई, कितनी बढ़िया बात है। मेरा है सर पिताजी की आज्ञा है, और कहते सम्मत जननी तो, और माँ आपकी सम्मति है, और सम्मति नहीं कोतु की सुबह इसका किया हुआ है। राम जी ये नहीं कहते कि माँ तुम हमारे वन में भेज रही हो, राम जी समझते हैं कि आज इसमें सरस्वती आई है, उसे ऐसी लीला हो रही है, परंतु फिर माँ को दुख होगा, बेटे रामलाल को जंगल में निकाल दिया। तो कैसे माँ तेने भेज दिया, बने ऐसा नहीं कहा, सम्मत जननी तोर, पिताजी की आज्ञा हो गई और आप पतिव्रता ठहरी, तो माता जी आपकी भी सम्मति है इसमें। सम्मत जननी तोर, अरे भरत प्राण प्रिय पाओ राजू, अरे प्राण प्यारा मेरा भरत हरि गति और बैठा, कितना हमारे को आनंद होगा, कितनी प्रसन्नता होगी, प्यारा प्यारा भरत महाराजा बड़े राजा बड़े सब काम कर। तो ये चार गुण सा हुआ, ये चार हो गए, मन जन विशेष मिलन विशेष बन, सभी भात हित मोर, तिन मैं पितु आयु बहुरी, और सम्मत जन जी तो भरत प्राण पी पाओ राजू। तो भगवान का उत्साह बढ़ा, उनका प्रकाश बढ़ा, तो राम जी के याद करने से भी राम जी के गुण अपने आ जाते हैं। तो मन प्रसाद है, इस तपस्या को कैसे करे कि भगवान को याद रखे, उसके नाम का जप करे, कीर्तन करे, उसको याद रखे। तो जैसा जो चिंतन करता है उसका वैसा ही भाव बन जाता है। भाव इतनी विलक्षण बात है चिंतन में। देखो एक बात बताओ, आपको ध्यान देकर सुने, रजो दुषे जन्मनि सत्वृत्ति स्तौ प्रदान प्रलिय तमस्पृशे अजाय सर्गस्थिति नाश हेत वै श्री मयाय त्रिगुणात्मने नमः। भगवान के यह तीन गुणों से तीन रूप हुए। सृष्टि रचना में तो ब्रह्मा जी का हाथ, ब्रह्मा जी की मुख्यता रचना करने में, और पालन करने में भगवान विष्णु, संहार करने में भगवान शंकर। तो संहार करने वाले तमोगुण को भगवान शंकर दे लिया, और पालन करने का काम विष्णु भगवान लिया। तो सत्व के गुण का स्वभाव तो स्वच्छ निर्मल होना चाहिए ना, तो भगवान विष्णु का स्वच्छ निर्मल गौर शरीर है, और भगवान शंकर का जो तमोगुण है वो श्याम शरीर है। परंतु शिव से हृदय विष्णु, विष्णु से हृदय शिव, शिव जी के हृदय में तो विष्णु है, विष्णु के हृदय में शिव है। तो इनका चिंतन करते करते श्याम रंग हो गए भगवान, और भगवान शिव हो गए कपूर गौरव करुणा बसार। ये तो सफेद रूप से भगवान का वर्णन होना चाहिए। शंकर का श्याम रूप तमोगुण को प्रदान करेगा, परंतु इनका आपस में इतना प्रेम है कि एक एक ध्यान करते हुए रंग बदल गया, ऊपर का ही रंग बदल गया, जैसे कीड़े से भंवरा बन जाता है, ऐसा उनका रंग बदल गया, इतना इनका प्रेम है आपस में। उभयो प्रकृतिस्तेका प्रत्यय भेदे न भिन्न वद भाति, कर यदि कश्चन मूढ़ हरिहर भेदम बिना शास्त्रम। उभयो प्रकृति स्वेगा, हरिहर शब्द है बनता है ना, इनकी प्रकृति क्या है, हरिहर ने धातु है, उस हरिहर ने धातु से ही हरिहर दोनों बढ़ते हैं, तो प्रकृति तो एक है, मानो शब्द जो हरिहर है एक ये धातु एक धातु है, प्रत्यय भेद के हरि और हर ये अंतम प्रत्यय भेद वही हुआ या अ हो गया, ये प्रत्यय हुआ है धातु से, तो प्रत्यय भेद बृंदवत धातु तो एक है पर प्रत्यय भेद होने से हरिहर हो गए। उभय प्रकृति स्वेका प्रत्यय भेदे न भिन्न बद भाती, और अब क्या है, कवेद कृष्ण मूढ़ हरिहर भेदम, हरिहर का भेद का कोई कल्पना करता है कि विष्णु अलग है शिव अलग है तो बिना शास्त्र वो शास्त्र जानता नहीं, उसने व्याकरण पढ़ा नहीं, एक धातु से बने दोनों से है शब्द तो वो बिना शास्त्र शास्त्र के बिना कैसा कह देते हैं। दूसरा कहते प्रकृति का प्रकृति क्या है कि दया करने की कृपा करने की दोनों में है, उसमें भी शंकर में विशेष ये भगवान और धनी थोड़े में खुश हो जाए ले जाओ सब ले जाओ उसके अपने आप को दे देते हैं, ये विष्णु भगवान की होनी चाहिए प्रकृति सत्व गुण है पर तो भगवान शंकर में है, तो दान देने की कितनी विलक्षणता, तो दोनों की कृपा करने का स्वभाव है, भगवान शंकर उसे करते हैं भगवान विष्णु भीतर से गहरी रीति से कृपा करते हैं, जीव का कैसे कल्याण हो उसके लिए संसार में कहीं जीव को अटकने नहीं देते, पालन करते हैं ना, तो कहीं भी लोभ में आकर अटक जाए किसी भोग में किसी लोक में किसी सुख में ऐसा नहीं देते, ये विष्णु भगवान का काम, तो दोनों की दया की कथा दया करते हैं। वो प्रकृति इसमें का प्रकृति नाम स्वभाव, जो प्रकृति बढ़ गई स्वभाव बढ़ गया आदत हो गई उसको प्रकृति कहते हैं। अवनी रोग अनेक जाना विधि की ना जतन, इन प्रकृति रो एक रति न उखदरा गया, अवनी रोग अनेक, पृथ्वी पर रोग कई तरह का है और कई तरह रोग है उनका औषध भी है दवाई भी है, प्रकृति को एक रति में ओखदरा दिया, रति पर ओखद को प्रकृति का स्वभाव है ना, स्वभाव नहीं बदलता, जाना पड़ा स्वभाव जासी जीव सो नियमन मीठा हो सीसो गुड़ घी सीसो नीम मीठा नहीं हो, प्रकृति बदलती रही सबसे स्वभाव मूर्धनी वर्तते, सबके ऊपर रहता है स्वभाव, या यस्य प्रकृति स्वभाव जनिता केना बिना त्यज्यते, जिसकी जो प्रकृति होती है वो कोई भी छोड़ नहीं सकता, तो उनकी प्रकृति स्वभाव है बड़ा ही मजबूत होता है, तो प्रकृति स्वेका दोनों की प्रकृति एक है, मानो स्वभाव भगवान शंकर का और विष्णु भगवान का स्वभाव, कृपा करना जीव का उद्धार करना कल्याण करना, उभय प्रकृति स्वेका और प्रत्यय भेद प्रत्यय का निश्चित जो है इनका स्वभाव में वो निश्चय करने में लीला करने में अलग अलग होती है, भगवान लीला शंकर की ओर से होती है विष्णु भगवान की ओर से ही है, तो ये प्रत्यय जो निश्चय करते हैं लोग उन निश्चय में उनका अलग अलग होता है, शिव भक्त होते हैं और एक विष्णु भक्त होते हैं, तो विष्णु भक्त बड़े शांत होते हैं और शिव के भक्त बड़े तेज होते हैं, तो प्रत्यय भेदे भिन्न भाषी अलग अलग दिखते हैं, कहे कश्चित मूढ़ भगवान विष्णु और शंकर में कोई मूर्ख भेद की कल्पना करता है तो विनाश करने के लिए अस्त्र है वो, मानो भेद नहीं करना चाहिए। शिव भगतों विष्णु में द्वेष करे, विष्णु भगतों शिव में द्वेष करे तो उसका पतन होता है। सामान्य मार्ग में सपने भी मेरे को नहीं प्राप्त कर सकता, तो ये विनाश अस्त्र है, विनाश के लिए अस्त्र है। इस बात दोनों को स्वभाव ही कर। तो बात तो कह रहा था मैं कि हरदम प्रसन्न रहेगा, और ये बीच में आ पड़ा प्रसन्न करेगा। ये क्यों आ गया कि देखो एक एक का चिंतन करने से ढंग बदल जाए, ढंग बदल जाए तो आप राम अगर भगवान को याद करें तो आपका हमारा ढंग रंग बदल जाएगा, मेरा प्रसाद मन प्रसन्नता होगी। क्योंकि राम जी जैसे दुख की बात आती है ऐसे ही मेरा तेज हो रहे हैं, तेज हो रहे। सुनाया तो राज दिया बनवास, कैसी बात विलक्षण। भगवान कहते हैं, भगवान के लिए भी कहते हैं लोग कि प्रसन्नता ज्ञान गताभिषेक तो तथा न ममरे वनवास दुख था। राजगति की बात सुने तो राम जी कोई हर्षित नहीं हुए, और वनवास की बात सुनाई तो चेहरे कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा तो उल्टा आनंद है ज्यादा। नव गयंद रघुवंश मणि राज अलान समान, और बन जाते बिछड़ते कैसे है तो नव गयंद बताया, नया हाथी होता है उसको जंगल से ला करके शहर में पकड़ रख दिया जाए तो नव गयंद है नया, पुराना हाथी तो रंज जाता रह जाता है। राज है ये बंधन के समान है, और प्रसन्न होते वन गमन सुने, वन के जाना सुन करके प्रसन्न होते उद आनंद अधिकार, मन में आनंद अधिकार बढ़ता है। वहां भानुकुल भानु आनंद निधान, आनंद के निधान है, खजाना है, ऐसे खुश हो रहे। तो बोलो राजकुमार कितने लाड प्यार से पढ़े, कितने लाड प्यार से ब्याह हुआ, सास ससुर कितने खुश होते, मरा था जनक जैसे ससुर, उनकी पुत्री सीता त्रियोग सुंदरी, त्रियोग उनकी समान कोई सुंदर नहीं, और सुनैना जी माँ से बढ़कर स्नेह रखती है। महाराज जनक जिनके पास लोग ऋषि मुनि महात्मा ज्ञान लेने के लिए आते हैं, उसके लिए सुनैना जी कहते हैं भूप सयान पकल सिरानी। राजा की जो बुद्धि थी यह सयाना पड़ा, ज्ञानी पड़ा, आज वो बुद्धि खत्म हो गई। क्योंकि यह छोटे छोटे राम कोमल की सवाल उसको धनुष लाने की बात कर रहे हैं, गोदी में रखे प्यार करे स्नेह करे हृदय लगावे, जैसे माँ का हृदय उमड़ता है ऐसे सुनाई नहीं देगा। राम जी को देखते ऐसे उमड़ता है, मन में आती है गोद ले लू दूध पी लू, ऐसे ऐसा सुनाई नहीं देगा, प्रेम उमड़ रहा है। तो ऐसे राजकुमार को देखो धनुष तोड़ने के लिए पहनते, बड़े बड़े महाराज योद्धा खूब बल कर लेंगे तुमको उठा नहीं सके, उसको कहते ये धनुष चढ़ाएंगे, धनुष चढ़ा दे पश्चिम से चटा दे, लंबा थोड़ा बैठ रही है धनुष को झुका करके डोरी चढ़ा दे, तो उठाई दे लोग चढ़ाई दे, राम जी ने तोड़ दिया वो। झुकाना भी मुश्किल, ऐसा भगवान शंकर का धनुष था, वो तोड़ दिया। पर सुनाया नहीं देगा, सुनैना जी के मन में आ रही है कि ये बालक है, छोटे बच्चे हैं, माँ है वो भी सुनैना जी थे ना, ये प्रेम की मूर्ति थी और महाराजा जनक ज्ञान की मूर्ति हुआ। उधर महाराज दशरथ जी प्रेम की मूर्ति है और कौशल्या जी ज्ञान की मूर्ति। सोई गति सोई मति सोई सोमति तो ही पुरुष सोई रहने प्रभु हमें कृपा कर दी। वन मांगने में भर में भी दशरथ जी ने मांगा सुत पद रहती हो मोहिकी ने मूढ़ कह गुरु साहब मूर्ख कह दुनिया पर मेरे तो पुत्र विशेष नहीं होना चाहिए। पुत्र विशेष नहीं होना चाहिए मेरे से आपके वरदान मांगो तो आपके समान मेरे पुत्र से आइए। तो राम जी ने कहा भाई मेरे समान किसको ढूंढू, मेरे समान तो मैं ही हूँ तो मैं पुत्र होऊंगा। परंतु वरदान मेरे समान मांगा तो दोनों होंगे, तुम्हारे मेरे समान भी होगा मैं भी होगा। भरत और राम की एक ही चाल एक ही रंग एक ही ढंग। लोग कहते हैं चाल वनवास में जा रहे हैं तो वनवासी जो भरत जी को देखते हैं तो कहते हैं ये दोनों एक ही समान है, वेश अलग अलग है पर तो चलते इनकी चाल है बात है वो तो ठीक राम जी की तरह ही है। तो चाहू तमें समान सुत तो राम जी कहते हैं उदार है नहीं मेरे को उदार तुमसे जो मांगो राज मांगो मोई आज कुछ वे अधिक नहीं है सब दूंगा। ऐसे महान विशाल दानी महादानी हनुमान वहां भगवान ने कहा मैं महादानी हूँ महादान इसलिए हो तो महादान से मांगा तो महाराज स्वयं को संदेह हुआ कि मारे तो बहुत महाराज ऊंची मेरी इच्छा है तो कैसे देखे महादानी हूँ। तो महादानी जी अपने आप को देखे इससे बड़ी और क्या थे, इससे कोई देने की चीज बड़ी है कोई सहन संपत्ति वैभव अपने जो कुछ दे दे वो तो दे ही दे पर तो महादानी का क्या अपने आप को ही दे दे अपने आप को ही बेटा मैं तो मेरे से तो होगा ऐसा महादान हुए। तो महादानी है उन्होंने कहा कि महाराज चाहू तुम्हें समान आपके समान से तो राम के दोनों दूंगा मेरे समान भी बेटा दूंगे मैं भी बेटा होगा। तो दुगना दान दिया वो चाहते आपके समान बेटा हो तो भगवान कहते समान और मैं दोनों आएंगे तुम्हारे। तो ये दोनों एक रूप से थे एक रंग था एक ही चाल थी एक ही स्वभाव था इनका विचित्र स्वभाव। उसमें भी विशेषता बताई है भरत जी महाराज की वो एक अलग बात है परंतु समान सुत में ये बात तो महादानी करके वो चीज देते तो ऐसे स्वभाव भगवान राम जी का कि राम जी कितने विलक्षण है स्वयं मनु को अपने आप को दे देते हैं। तो भगवान श्री राम जी को याद करें तो प्रसन्नता क्या हो जाए राम जी खुद अपने को दे दे ऐसी विलक्षणता है। उनको याद करो आप हर समय में राम जी का मैं हूँ मेरे राम जी हैं। ऐसा याद करने से क्या हुआ भगवान के चरणों में प्रेम होगा। प्रेम होने से क्या हो जाएगा उसमें सब में प्रेम हो जाएगा। एक बात मैंने पुस्तक में पढ़ी कि भगवान के भक्त होते हैं वो दुनिया मात्र का हित करते हैं दुनिया मात्र के प्यारे होते हैं दुनिया मात्र के भक्त होते हैं दुनिया मात्र का हित करते हैं। क्यों भगवान को प्यारा कौन लगता है भगवान किसको प्यारे लगते हैं? भगवान प्यारे उसी को लगते हैं जिसको दुनिया मात्र प्यारी लगती है। अब दुनिया में तो सात्विक भी है राजस भी है तामस भी है सब तरह के स्वभाव होते हैं परंतु सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब मेरे पैदा किए हुए सब मेरे से मेरे को प्यारे लगते हैं सब मम प्रिय सभी प्यारे लगते हैं। अरे माँ के बेटा तो एक ही होते हैं कैसे ही होता है उनका स्वभाव कैसा ही हो माँ का हृदय तो सबके लिए एक ही होता है। भगवान तो मेरे माता जो पिता तो मैं माँ का नाम पहले लिया, तमेव माता पिता तो भी माँ का नाम पहले क्यों लिया? माँ तो माँ ही माँ है संसार में, माँ का दर्जा बड़ा ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ ऊंचा माँ का दर्जा है। तो भगत कहता तमेव माता पिता तो भी, माँ भी आप हो पिता भी आप हो, सब कुछ आप हो, तुम्हें सर्व क्या कहे भाई बंधु धन संपत्ति वैभव परिवार कुटुम्बी भाई जो कुछ है सो आप हो। तो वह माँ का उदाहरण दिया। तो भगवान सबको प्यारे लगते हैं, सब प्यारे लगते हैं, तो भगवान को सब प्यारे लगते हैं, ऐसे भक्त को भी सब प्यारे लगते हैं। भगवान का भक्त वही हो सकता है जो सबका प्रेम सबसे स्नेह सबका भला सबका हित करे। इस वास्ते गोस्वामी जी ने दोनों को एक बताया, हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक सुधारी। संसार में स्वार्थ मित्र सकल जग माए, स्वार्थ के मित्र तो सब होते हैं, सोर अंगार मुनि कोई भी ऐसा नहीं है स्वार्थ में। तो सुरमन सरनर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ राग करे सब प्रीति, सब स्वार्थ ने प्रेम करते हैं, मतलब होता है तो गर्द गर्द को बाप बनावे क्या बताओ, स्वार्थ बुद्धि ऐसी बात है। तो स्वार्थ में सब प्रेम करते हैं, पर ये दो ऐसे बिना स्वार्थ करने वाले स्वभाव है इनका, तो सबके प्रति स्नेह होता है, वो भी भगवान से प्रेम कर सकता है, और भगवान से प्रेम करता है वो सब पर कृपा रखता है, सबसे स्नेह करता है। ऐसे भगत का कोई भगत बनता है तो सबके साथ स्नेह करे तभी भगत का भगत बन सकता है, और किसी से प्रेम किसी से द्वेष करता है वो भगत का भगत भी नहीं बन सकता, भगवान का भक्त भी नहीं बन सकता, कि भगवान और भगवान के भक्त दोनों का स्वभाव एक होता है, एक होने से आपस में प्रेम होता है। जो रे उमंग वित्तम यो रे उमंगकुलम तयोर मैत्री विवाह तो पुष्ट विपुष्ट यो, एक समान ही अवस्था हो, एक समान ही स्वभाव मिले, एक समान ही अधिकार हो। ऐसे बड़े होते हैं तो बड़ों का छोटा तो मृगा मृग ही संग मनो प्रसन्ति, मृगा मृग ही संग मनो प्रसन्ति, गावे सुखो भी आयन के साथ मृगों के साथ मृग है, गायों के साथ गोभी तुर्गा सुरंग गई, घोड़ा घोड़ों के साथ रहते, भेड़ा भेड़ा के साथ रहती है, मूर्खा से मूर्ख गई मजे अपने इकट्ठे हो जाते हैं, और सुख है सुधे भी, और जो विद्वान होते हैं विद्वान से आप एक हो जाते हैं, समान शील व्यसने सुख्यम, समान स्वभाव होने से सखापन होता है, मित्रता होती है। बारात जाती है 15-20-50 आदमी है बारात के, एक गांव में ठहरे जलपान किया, लोग आ गए इकट्ठे हो गए, बारात आ गई बारात आ गई। फिर बारात से अगर जवाने होते हैं तो वे बात करते हैं कि क्या भाव रहा, कि आज ये भाव रहा है मुझसे ऐसी भाव में ऐसी भाव में ऐसी बात हो गई। तो जो बढ़िया बढ़िया व्यापारी वो व्यापारी मिल जाते हैं, बिल्कुल अपरिचित गाँव मात्र व्यापारी व्यापारी से मिल जाए, अफीम से मिल जाए, बीड़ी सिगरेट पर बीड़ी सिगरेट से मिल जाए, विद्वान पढ़ा लिखा पढ़ा लिखे से मिल जाए, गाना बजाने दूरी हाजी हुआ अपने अपने से मिल जाए, अपने अपने स्वभाव के अनुसार पटापट आकर सब मिल जाते हैं। तो जिनका स्वभाव मिलता है वही अचानक मिल जाते हैं, थोड़ी देर से ही आधा घंटा घंटा भर पानी पिया उसने ठहरी, इतने में वो आगे बात करता था। यहाँ ऐसे अच्छे पढ़े लिखे आदमी है, पंडित से पूछा जाए कि नहीं यहाँ से पढ़े लिखे आदमी हमने देखे, अफीम जी जो पूछे कि पंडित कितने पता नहीं, अफीम से आदमी है यहाँ पर बिगड़ी सिगरेट पूछने वालों से पूछे ये व्यापार क्या है, हमें पता नहीं, व्यापारी बीमारी मिल जाते। तो समान स्वभाव वाले एक हो जाते हैं। अच्छा मूर्ख ऐसे मूर्ख मदिरा पीने वाले नशा करने वाले वे भी मिल जाते हैं आपस में, सट सटी बट में गाँव में ऐसा न की अब कोई निमंत्रण नहीं, कोई जान पहचान नहीं, आना जाना नहीं, परंतु स्वभाव मिलता है ना, ऐसे सत्संगी सत्संगी से मिल जाते हैं। इस बात ऐसे सत्संगी है, ऐसी बात, ऐसी रामायण की बात कही, ऐसी गीता की बात कही, वहाँ बातें करते हैं तो वो ऐसी बातें बड़ा आश्चर्य आता है। थोड़ी देर में कथा तट बन करके और वही बात छेड़ते है, वही बात हो जाती है। तो उनका ये आपस में आकर्षण होता है, स्वभाव मिल गया ना, सिद्धांत मिल गया, इस तरह से मिल जाते हैं। तो स्वभाव का असर पड़ता है, स्वभाव का आकर्षण होता है, स्वभाव का सम्मिलन होता है। तो स्वभाव किससे बनता है? स्वभाव चिंतन से, विचार से बनता है। स्वभाव स्वभाव सुधरता है ना, ये स्वभाव सुधरता है सत्संग से। देखो एक बात और बताओ, अपने कोई ज्ञानी महात्मा हो उसका क्या पता लगे? उसमें ना तो कोई रंग बदलता है, ना कोई विद्या बदलती है, ना कोई खाना पीना ढंग बदलता है। वो अशुद्धि न हो पर शुद्ध शुद्ध में ऐसे ही रहता है। उनका बदलता क्या है? स्वभाव। अज्ञानी मूर्ख का स्वभाव दूसरा होता है और संत महात्माओं का स्वभाव दूसरा होता है। ये स्वभाव ही बदलता है और यही बदलना है। अपने को क्या बदलना है? स्वभाव को शुद्ध करना है, परमात्म तत्व को शुद्ध नहीं करना है। वो तो है जो है ही है, उसमें क्या पता है? उसमें क्या परिवर्तन हो? उसमें परिवर्तन होता ही नहीं। और मनुष्य शरीर में क्या परिवर्तन हो? उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो परमात्मा तत्व तो पहले था, वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। परंतु सत्संग करने से स्वभाव बदलता है। इस वजह से गोस्वामी जी महाराज ने कहा, काक हुई पिक मक हूं मराला, मज्जन फल देखिए तत्काल। साधु समाज प्रयाग है, इसमें स्नान करने का तत्काल फल होता है। तत्काल क्यों कहा? कि तीर्थों का फल जन्मांतर में होता है। आज तीर्थ प्रसादी करते हैं तो दूसरे जन्म में उसका फल होता है। और सत्संग है, सत्संग रूपी प्रयाग, इसमें स्नान करने से मज्जन फल देखिए तत्काल, इसका फल तत्काल होता है। काक हुए पिक और बकू मराला। काक हुए पिक, कौआ होता कोयल हो जाता है, यानी कि कौआ हंस हो जाता है। ये नहीं कहा, मानो ऊपर का रंग तो एक ही रहता है। जैसे कौए का रंग है वैसे कोयल का रंग है, कोयल का रंग है वैसे कौए का रंग है। और बकू मराला बगला हंस हो जाता है, हंस भी सफेद बगुला भी सफेद। तो रंग तो नहीं बदलता, पर ढंग बदल जाता है, वाणी बदल जाती है, विवेक बदल जाता है। कहां कौए की वाणी, कहां कोयल की वाणी, कहां हंस का विवेक पानी और दूध को अलग अलग कर दे। तो भीतर का विवेक बदलता है, व्यवहार बदलता है। भीतर के भाव बदलने को तो दृष्टांत है हंस का, कि वो दूध दूध पी लेता। संत हंस गुण पी गए ही पय और परिहरी वारी विकार, तो पय पी लेता है, दूध पी लेता है, वो छोड़ देता है। ऐसे संत हंस गुण है परिहरी वार विकार, उसको छोड़ देते हैं। तो ये तो विवेक बदला। कौआ बोलता है वो कोई बोलने लग जाए तो व्यवहार में बदल जाता है। तो व्यवहार और विवेक बदलता है। पारमार्थिक उन्नति करने पर जो सत्संगति करते हैं, साधना करते हैं, उनका क्या बदलता है? उनका भीतर का विवेक बदलता है। पहले विचार कैसे होते थे और सत्संग करने से विचार कैसे होते हैं, ये विवेक बदलता है। और व्यवहार में पहले लोभ होता है, काम होता है, क्रोध होता है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, दम्भी पाखंडीपन होता है, ये धीरे धीरे रवन हो जाते। सत्संग में लगने से, सत्संग करने से ये सब बदल जाते, ये सब बदल कर शुद्ध हो जाते। जितने अवगुण है, दोष दुर्गुण आदि है, वो सब हो जाते दूर। तो मज्जन पग पग ये तत्काल सत्संग का असर तत्काल होता है। मानो साधन करते करते स्वभाव बदलने में समय लगता है, परंतु सत्संग मिल जाए उसको बदलने में उतना समय नहीं लगता। सत्संग के द्वारा स्वतः होता, स्वतः भाव आता है। इस वजह से मैं कहा करता हूँ कि भाई साधन करके और परमात्म तत्व को प्राप्त करना, ये कमा करके धनी बनना है, और वास्तविक सत्संग मिल जाए तो ये गोद जाना है। अब गोद जाने वालों क्या जोर आए बताओ, कल कंगलर आज लखपति, गोद बढ़े कमाए हुए धन पर मालिक हो जाता है। ऐसे सत्संग के द्वारा जिन लोगों ने कितना कितना अभ्यास किया है, कितना कितना विचार किया है, कितना उसमें गहरे उतरे है, ऐसी बातें सत्संग में मुफ्त मिल जाती है। कमाया कमाया धन मिले है जो गजो चल से, तो सत्संग से लाभ होता है। तो उस लाभ से क्या हुआ, स्वभाव बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है, उनका व्यवहार बदल जाता है, विवेक बदल जाता है। तो ये बदलता है, तो स्वभाव सबसे मजबूत है, स्वभाव वो सत्संग स्वभाव बदलता। तो स्वभाव क्या बदले, जो मैं कह रहा था मन प्रसाद सौम्य तुम, मन में प्रसन्नता रहती है, मन प्रसाद सौम्य तुम, मौनम आत्म विनिग्रह, मौन होता है आत्मप्रिय, मन का एकाग्र होता है। बाबा कृष्ण जी सब गुण होते हैं, सबसे पहला तपस्या बताई मन प्रसाद, तो मन की प्रसन्नता कैसे हो, भगवान को याद रखो। भगवान के क्या बात हुई, भगवान के याद रखने से भगवान के चरित्रों में दीपक हुआ, दीपक से मणि हुई, आफत देखी, वनवासी बात सुनी, ऐसे देखी तो उसे सूर्य हो गए। मानो जहाँ जो दुख आता है त्यों त्यों उनमें प्रसन्नता बढ़ती है, कितनी प्रसन्नता, प्रकाश बढ़ता है। साधारण आदमी के दुख आ जाता है तो मुरझा जाता है, पहले जैसी प्रसन्नता रहती थी वैसे दुख में प्रसन्नता नहीं रहती, परंतु उसके दुख में प्रसन्नता बढ़ती है, बढ़ती है। सत्संग किया है और भगवान से प्रेम किया है तो भगवान का स्वभाव आ जाता है उनमें। जब भरतलाल जी महाराज राम जी से मिलने को जाते हैं श्रृंगवेरपुर में, जब पहुंचते हैं तो निषाद राजगुह मिलते हैं। पहले बहुत बहुत संदेह हुआ, रह गए कि जाने नहीं देंगे, ये सब हुआ, परंतु मिले तो महाराज मिले उसमें निषाद राज गुह को कौशल आदि माताएं देखती है तो मालूम होता लखनलाल है। लोग देखते हैं तो लखनलाल जी की प्रकृति स्वभाव मिलता है। रात भर सत्संग किया, लक्ष्मण जी ने बातें सुनाई सत्संग की, तो जैसे पढ़ने वाले में पढ़ाने वाला अवतार दे देता है, भाई जो विद्यार्थी उसमें वो दे देता है, तो वो अध्यापक गुरु होता है, वो शिष्य में उतर जाते हैं, अवतार हो जाता है। तो वो पहले हाथ पकड़ के पढ़ाते हैं, पीछे अक्षर सिखाते हैं, फिर भाषा सिखाते हैं, सिखाते सीखता है वैसा ही वो हो जाता है, जैसा वो ही वैसा ही वो जब विद्वान बन जाता है तो वो अवतार हो जाता है। ऐसे जो शिष्य बनता है और किसी के अनुकूल आचरण करके बनता है मेरा कल्याण हो जाए, ऐसे भाव से संतों का अनुकरण करते हैं वो तो संत बन जाते हैं। तो लखनलाल जी ने निषाद राज को उपदेश दिया रात में, उनकी बातें हुई, वो लक्ष्मी गीता कहलाती है। तो उपदेश देने से निषाद राज पर ऐसा असर पड़ा जो अयोध्या वासी लखनलाल समझते हैं, लखनलाल से हो गए, लखन हो गए, लखन हो गए, कितनी प्रचंड बात है। तो उनका स्वभाव बदल जाता है, कुछ अनुसार हो जाता है। तो सत्संग से देखिए तत्काल लखन लाल जी की कृपा हो गई निषाद राज पर। निषाद राज ने बातें कही, राम जी का आदर किया, सत्कार किया। लक्ष्मण जी क्या था, राम जी का आदर करे तो उनका आदर हो जाता है, राम जी के थोड़ा कोई निरादर करे तो बहुत तेज हो जाते। जनक राजा ने कह दिया वीर विहीन मही में जानी रदपुट पड़ गए, होठ पड़ने लगे, नेत्रों में जाली आ गई और चट उठ गए। ये नहीं कि महाराज राज दरबार ये जनक जी का है, जनक जी यहाँ राजा है, ये बालक है, दूसरे राज्य में आए हुए हैं, या पाप का राज छोड़े यहाँ। जरूर कही जैसा अनुसद मानी, अरे बिजली मान रहे कुल मानी जा रही, रघुवंशियों में कोई एक कैसा ही हो उसको कहते हुए ऐसे नहीं कह सकते। वीर वीर मनी विराजमान है, समझे, उनके रहते हुए कह देता है अरसुमारी तेज हो गए। जनक जी की संकोच हो गए, जनक जी देखा ये मैंने ठीक नहीं कहा, न जाने कितने कितने पुरुष इस सभा में बैठे हैं। सभा में बोलना कठिन होता है कि सभा में कैसे कैसे आदमी होते हैं, कि बड़े जानकार विशेष होते हैं, श्रोता है उनका दर्जा ऊंचा है। इस बात गोस्वामी जी कहते हैं श्रोता भक्ता ज्ञान निधि है कथा राम की गूढ़। श्रोता का नाम पहले लिया, भक्ता का दो नंबर में लिया। तो श्रोता एक नंबर के होते हैं, श्रोता अच्छे होने से भक्ता के भाव खुलते, भीतर में गई हुई शिष्य गुरु वो गुरु पिता। जो स्नेह वाले शिष्य होते हैं उनके सामने गोपनीय से गोपनीय बातें गुरु की निकल पड़ती है, खुल जाती, सामने आ जाती है। अगर बढ़िया की बढ़िया से बढ़िया चीज हो और ग्राहक आ जाए तो फिर बढ़िया किस वास रखेंगे, सब बढ़िया से बढ़िया माल आ जाता है। कोई कपड़ा खरीदता है और बढ़िया दिखाता है, ये कपड़ा ठीक है, इससे बढ़िया लाओ, एक दो थान एक थान दे रहे, कोई बात नहीं, उनसे बढ़िया लाए, बढ़िया दिखाए, ये तो दो चार दे दो दुकानदार उससे बढ़िया ला देता है, पांच सात धान ये भी ले लो, तो दुकान की ताकत है कि बढ़िया कपड़ा रख सके, सब सामने आ जाएगा। आप साहब ऐसा ग्राहक मिल जाए फिर करेंगे, रखा भी ले जाए कपड़ा ग्राहकों के लिए तो है, ऐसा प्रेम से श्रद्धा से भक्ति से सुनने वाला आ जाता है तो ज्ञानी संत महात्माओं के हृदय में बातें ऐसी उपजती है कि जो जो कुछ माल है वो सब करना पड़ता है, सामने आ जाता है, ग्राहक मिल जाए। और ग्राहक नहीं मिले तो क्या कहे भाई, किन ग्राह गई जानते हुए भी क्या कहे। भरतरी ने कहा बोधारो मत्स्यग्रस्त, जो पढ़ाई लिखा है समझदार है उनमें तो ईर्ष्या आ गई कि ये हमारे क्या सुनाएगा, हम तो बस हम पढ़ा सकते हैं, इसमें छोड़ा क्या हमारे को सुनाएगा। और जो धनवान है वे कहते हैं बड़े बड़े विद्वान दूसरे हमारे यहाँ पास आते, हमारी किसी गर्ज दूसरे दूर यहाँ आते हमारे सीधे हमारे पालन करते। और अहंकार उनमें अब तो बताते जो बेचारे समझदारी नहीं, हमारी बात समझे, जितनी विद्या होनी चाहिए वैसी योग्यता होनी चाहिए, नहीं तो क्या करे, भैंस आगे भागवत है, समझे, अब भैंस आगे भागवत क्या सुना होगा, क्या समझे। भेड़ के सामने सुपारी रख है तो खेड़े गिर समझे, खेड़े सुपारी है भेड़ क्या समझे सुपारी में, ऐसे जहाँ ग्राहक नहीं हुई क्या समझे। कहते हैं कि जहाँ ग्राहक नहीं होता है वहाँ बढ़िया बढ़िया चीजें नहीं आती, सामने नहीं आती। बने की राती करीब जन जाता मुक्ता परिधि विभूति कुमार, परीक्षका यत्र संति देशे नाघ्यंती रत्नानी समुद्र जानी, समुद्र में निकलने वाले बढ़िया बढ़िया रत्न है, जिसकी ग्राहक नहीं हो तो क्या पास है। कनक भूषण संग्रहण हो तो यानी यदि मणि त्रिपुणी प्रतिबद्धते न सबसे न सापति शोभते भवती योगी दुर्वतनीयता। मुकुट में चढ़ने लायक मणि किसी एक ग्रामीण याद को मिल गई तो वह मैं सूतली में बांध करके पकड़ बांध सूतली पोने से है वो पगड़ी के पगड़ी बांध रही। कनक भूषण संग्रहण होती तो जाने में कहना मुकुट है उसमें चढ़ने वाली मणि यदि मणि त्रिपुणी प्रतिबद्ध से गिरी के पास जो पग है उसमें त्रिपुणी कहते हैं पैर का तो वहां बांध ले न तो बिरौती न सापी सोब से वो बेचारी रोती भी नहीं दुख भी नहीं होता दूरी भी देखती और शोभा भी नहीं देती। तो भगवती योजिए तो उर्वत नहीं ऐसा वो बांधने वाले की मूर्खता देखती है कि कहाँ रहने वाली को कहाँ बांध दी। ऐसे जहाँ परीक्षक आए तो जहाँ परीक्षक नहीं उस बात को पहचानते नहीं तो क्या समझे। संत महात्मा बन गए विद्वान योगी जानाती विद्वजन परिश्रम नहीं बंध्या भी जानाती गुरु वेदना। विद्वान योगी जानाती विद्वजन परिश्रम विद्वजन के परिश्रम को विद्वान योगी जानाती विद्वान ही जानते। बालक पैदा होने में कितनी पीड़ होती है कितना दुख होता है बांध की जान प्रसव की पीड़ा उसको पता ही नहीं कैसा होता है। बालक हुआ उसको पता कैसा होता है। इस बात से विद्वान योगी जानाती विद्वजन परिश्रम बांध की जान प्रसव की पीड़ा तो वो नहीं जान सकती। इस तरह से विद्वान भी विद्वान को जानते हैं तो जैसे गुण वाले होते हैं उसमें मिलते हैं उनको भी पहचानते हैं और साधारण नहीं पहचान सकते उनको क्या समझे क्या है। कहते चंद्रमा साफ होने से कई वर्षों तक समुद्र में रहा पर तो मत क्या समझती है ये मेंढक समझी गई है हमारी समझी है हमारी तो क्या समझे कुछ पता ही नहीं क्या समझे। ऐसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े संत बड़े बड़े महात्मा संतों के लिए ये भिक्षु घर घर टूके खाते घर घर टूटा मकई खा जाए। अरे कितने विलक्षण है ये पुरुष कैसे ऐसे पर तो भिखारी है जो टूटा मकई खाते पता ही नहीं लगता समझ नहीं सकते। वो वैसे ही पुरुष होते हैं उनकी परीक्षा करते हैं तो आप ही हृदय से चंद्रकांतम त्रिभुवन वराटे विपणन गोपाल चंद्रकांत मणि जो हमारा चंद्रमा को देखकर पिघल जाती है टपकने लग जाती है। सूर्यकांत मणि सूर्य को लेकर के आग जो पैदा हो जाती है। आप जैसा आठ से शीशा होता है सूर्य के सामने करो तो वहां आग पैदा हो जाए ऐसी उनमें शक्ति है। काश काश भी समान सुनाई मरिया भरो ऐसे आप ही हृदय से कृष्णकांत हूँ आप ही हृदय से जो गाय मसा रखते हैं दूध बिक्री करते हैं साथ दूध दही देते हैं वहां पर मणि बढ़िया से बढ़िया क्या पहचान है बेचारे गुड़गुची है तो पहचान नहीं पहचानने वाले पहचानते हैं। ऐसे ही जब ग्राहक मिलते हैं तो बताई है कि कोई गुरु घुसी मत गुरु स्नेह शिष्य स्नेह रखने वाला ग्राहक को शिष्य मिलता है असली जिज्ञासु मिलता है तो वहां बात पैदा होती है वहां भाव प्रकट होते हैं विचित्र वहां पर आती है गुरु घुसी मत गोपनीय बात। भगवान अर्जुन को कहते हैं तो भगवान ने उपदेश तो कई जगह दिया है ना भाई हजारों वर्ष रहे, सैकड़ों वर्ष न रहे भगवान, तो कितना कितनों को दिया हो, उपदेशकों को दिया है, परंतु शिष्य अर्जुन जैसा मिला नहीं। कितनी विलक्षण बात है। अर्जुन ने जब पूछा घबरा करके कि यश ऐसा निश्चित है जन्म में निश्चित कल्याण हो, इससे एक और एकम तन में ब्रह्मिष्ठ निश्चितम, कितनी बात है। वो जो भीतर में एक बात है तो भगवान के भाव खुल गए, और खुलते गए जो जो अर्जुन पूछता गया त्यों तो खुलते ही गए। पार्थो वस्त्र सुधीर भोगता उपनिषद गाय को जुड़ने वाले गोपाल नंदन वसुदेव नंदन नहीं दूर जानते नंदन जानते गाय गाय रखने वाले जाने वसुदेव जी वसुदेव नंदन क्या जाने। तो दो गोपाल नंदन कहा हुआ थे तो उस वसुदेव जी घर वहां से आए महाभारत में, पंत व्यास लिखते हैं दो गोपाल नंदन, तो गोपाल नंदन इस बात से लिखा गायों की विद्या तो गोपाल जाने क्या जाने जो दो तो युद्ध करूंगा नहीं मैं युद्ध में तो करे मैं युद्ध करूंगा नहीं। तो गाय दूरी उपशब्दो उपनिषदो गाओ दो गोपाल करने ना अर पास हो भसा ये बसड़ा तेरा दुग्ध गीता में सम्मान ये महान दूध है गीता, तो वैसा ही सामने सुनने वाला मिलता है तब बात होती है। एक बार बात होगी क्या कर समय हो गया, तो बात आई मन में नारद जी को हो गया था अभिमान, सुना ही बात है आपको क्या सुना है मेरे मन में से क्या सुना है बहुत सुना दी हमारे बातें वो तो सुनाई हुई है, अब सुनी हुई से सर्व सर्वणम पृष्ठ प्रेषणम पृष्ठ पेशम करते हो, पृष्ठ पेशम मतलब आटे में पुष्ट पर है पीछे हुए को पीछे पास आटो पीछे क्या पीछे, तो बार बार कह रहा है वो तो पृष्ठ पेशम है। तो नाजिक हो गया तो वो भगवान शंकर ने सुनाया गंगा जी प्रकट हुई है अच्छा। मैंने संता ने कहा था मेरे को कि तुम बात तो वही कहते हो पर बात अच्छी लगती है, एक व्याख्यान दादा ने कहा कि स्वामी जी बात वही वो कहते हैं हम देखो नई नई बातें सुनाते हैं, तो स्वामी जी तो वही बात कहते हैं ना सो विजय भाव ना भाव विजय बात सुनाते सुनाते। तो गंगा जी पर बात कही थी तो नारद जी के मन में हो गया था मैं जानकार हूँ तो बेचारे कैसी दशा हुई, वो आगे बात याद करती ऐसी बात है। एक संत ने कहा बातें बार बार वो ही कहते हैं परंतु रोटी वही गेहूं की रोटी वही साग रोजी ना चलेगा रोटी हुई साग हुई दाल हुई भात हुई खिचड़ी हुई कटी हुई बस फिर बनाती भी अच्छी लगे, वो नया भोजन तो अच्छा लगे रोजी ने क्या रोटी साग रोटी से खाओगे रोजी नहीं हो वो अच्छा ही लगता है भूख लगती है सब। ऐसे सत्संग करने वाले जो सत्संग के प्रेमी होते हैं उनको जितने अधिक था उनको ध्यान नहीं मालूम होता है। हमारे तो कोई शर्म आती है आप बड़े दीर्घ जुआन उतरते नहीं जिसे उतार जाए क्या सुने कल सुनी ऐसी बात आज सुना दी परसों सुनी वो सुना दी कुछ दिन पहले सुनाई कुछ महीना पहले कुछ वर्षों पहले सुनाई कोई बात सुना देते भाई हम नई कहां से लाना बताओ नई बात हमारे पास है नहीं, अपने तो वही बात है रामायण की बात है गीता जी की बात है भागवत की बात है कोई मारा कोई महाभारत की बात आ गई जो सुनी हुई बात है कभी कोई आ गई कभी कोई आ गई वो कर ऐसा भी इसने कहा था सज्जन ने हमारे को नई बात मिलती है। पढ़े लिखे आदमी से पूछा कि तुम सत्संग में क्या सुनते हो, बात तो वही है, बस बस वही वो कहते हैं कि हमारी उम्मीद नहीं सुनती है, नहीं मिलती है, तो उनके भाव से नहीं मिलती है। नहीं तो भाई हम तो वो बातें जानते हैं, वही कह देते हैं, नई नई बातें भी आती, हमारे भी आती, हमारे मन में दिखता जो नई नई बातें दिखती, ये तो हम देखे नई नई दिखती। एक साधु मिले थे, वो कहते हैं आपको नहीं दिखती, आप भूल जाते हो और दूसरी दिख नहीं दिखने लग जाएगा। बात सच्ची कही, भूल जाते हमारे साथ रहने वाले का नाम, सांस लेने वाले का नाम भूल जाता हूँ। व्याख्यान में आ जाता है तो कोई भगवान की कृपा से आ जाता है, भगत पर नाम भूल जाता हूँ, चौपाई भूल जाता हूँ, श्लोक भूल जाता हूँ, माथा इतना कमजोर है, याद नहीं ऐसी बात। अब नहीं बस कहाँ चलाओ बताओ, इस बात है जिसमें काम चलाओ, अब नहीं चलाओ। एक शेर दिन बात कही थी कि हम सुनावे तो अब नए श्रोता कहाँ सुनावे, पुराने हम श्रोता पुराने बक्सा। तो ये कहानी कहा कर रहे, कहानी छोरी तेरे को कौन ब्याएगा, ये शेर जी कर रहे, कहानी छोरी तेरे को कौन ब्याएगा, तो बोले कि मेरे ब्याह नहीं है, मेरे बहन भाइयों को मैं खिलाऊंगी। अपने बहन भाई खिलाने में कौन मना करे बताओ, अब बड़ी लड़की के गोदी में जाते छोटे भाई बहन, तो तुम्हारे ब्याह नहीं सही खिलाऊंगी शेर भी कहते, अब कोई भी दर नहीं आवे तुम्हारे बहन भाई है नहीं मैं खिलाऊंगा, तो नहीं आवे तो नहीं आओ, सो नया कहा से आवा, तुम्हारा ब्याह नहीं सही, मैं बहन भाई को खिलाऊंगी बेटी, ब्याह नहीं सही। इसलिए हमारे बहन भाई साहब ये खिलाते हैं, मेरा कुछ वही तो श्रोता वही बक्सा वही बात है। ये बात है।